گلهای تازه، برنامه شماره 132، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج فهیمی. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. شرح این قصه مگر شام برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. کرده ام توبه به دست صنم باده فروش که دیگر می نخورم بی رخ بزم‌آرایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کز وی و جام میم نیست به کس پروایی. همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. در همه دیر مغانی چون من شیدایی، خرق جایی گروه دل، خرق جایی گروه باده و دفتر جایی. دل که آیین شاهید قباری داره، از خدا می طلبم صحبت روشن رای شرحی قصه مگر شب برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروانی. Thank you. کردم تو به دست سنم باباد خوش یا یا یا که دیگر خورم بیروخ بغمارایت سخن مگود با من معشوق پرست کز وی یا جام میم نیست به کس پروایی یا یا یا یا یا امید من سخن غیر مگو با من معشوق پرست کز وی و جام میم نیست به کس پروایی گفتم اگر برای گفتم اگر من برام آگر گفتم زمین بردار رسم وفا بیامو گفتا دما رویان این کار کم تر آید این کار کم تر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو برفتو از راه دیگر آجد گفتا که شب رو برفتو از راه دیگر برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 132 بود که با آواز محمودی خانساری، ویولون اسدالله ملک، تار فرهنگ شریف و ضرب جهانگیر ملک در ابو عطا اجرا شد.